inanamam yalanlarına. Çıkma sakın karşıma, gelme yanıma. Telefonlarımı açamam bir daha. Ruhum karanlık, duvarlar örülmüş etrafına. Yaşamak istemem eğer gerçekten dünya buysa. İçimde buruk hayaller taşırım ve bakarım etrafıma. Onlar anlamazlar asla depresyondan. Hiçbir zaman kurtulamayacağım. Kendimi sorguya çektim son kez, sordum kendime neden buradayım diye. Hala bulamadım bir neden ve parıldıyor urgan masada gözlerime. Şimdi gelebilir ölüm bana doğru. Keşke ölseydim 17'mde. Yaşamak için çok fazla yorgunum, anla beni. Dizlerim taşımıyor artık bedenimi ve sebebini soracak olursan. Yüklerim zorluyor artık ellerimi. Öfkemi kontrol edemiyorum, deniyorum ama daha da beğeniyorum. Kendime verdiğim sözlerin bir anlamı yok biliyorum. Ve bir söz daha veriyorum kendime bu sefer gitmek için. İstediğin neydi bilmiyorum, paramı aşık sevmiştim. Seni kalbimi ruhumu ortaya koyarak. Biz öldük yıllar önce, bunu hissediyorum. Çok değişecek bir bu acılarımın nedeni. Her şeyin bir bedeli vardır derler. Yaşamın bedelini acı çekerek ödedim ben zaten. İnanamam yalanlarına, çıkma sakın karşıma. Gelme yanıma, telefonlarımı açamam bir daha. Of, sen uzaksın, ben uzaktım senden sonra. Of, ne farkım var ki diğerlerinden, biraz anlasana. Uzaklaşıyorum her şeyden, herkesten, hatta kendimden bile. Çoğu zaman dertleştim dolu kadehlerle yine. Belki acılarım bir an olsun diner diye. Çok çabaladım çırpındıkça dağ delipe battım. Ben gemileri çoktan yaktım. Bu limandan umut bekleme. Ne söylesem nafile. Gafil bir kurşun denk geldi kalbime. Söküp atıyorum geçmişi, sen yan kendi haline. Beni düşünme. Çok ağladım her gülüşümde. Saklı birçok hikaye gözlerinde. Direndim onca mücadele verdim. Uyandım bu kabustan sonunda. Sorunlar cumhuriyet kurmuş gibiydi solumda. Sorana diyorum her şey yolunda. Korkmuyorum, yaşayabilirim onsuz da. Bir faydası yok aslında. Her şey bir yalandan ibaret, dökülürken dudaklarından. Sen de yalnızlığında boğulma. Gözüm yaşlar damla damla. Bir yer arama hala onda. Ateşi duramadan arla arla. Anlamlar kayboldu bak zamanla. İnanamam yalanlarına. Çıkma sakın karşıma. Gelme yanıma. Telefonlarımı açamam bir daha. Oh.